Şimdi hocam şey mevzusunda ilk soru tevessül mevzusunda Ahmed İbn Hanbel'le İmam Şevkani'nin hakkı için, bir şeyin hakkı için veya bir şeye aracı kılarak işte yüz su hürmetine gibi yüz su hürmetine gibi lafızlarla bir şey istemenin caiz olduğunu söylediklerini şu anki tasavvuf ehli. Şu anki İstanbul'daki tasavvuf elinden bir takım insanlar söylüyorlar. Yani Ahmed İbn Hanbel sünnetin imamı değil mi? O ruhsat veriyor da siz nasıl karşı çıkıyorsunuz? Tarzında. Şeyh Albani'nin kitabında tevessülde Şeyh Albani zikrediyor. Ne diyor? Yani ben söylendiği şu, yani hakkı için lafzı bir şey kullanırken işte falancanın hakkı için kullanılabilir bu kelime tarzında. Bu iki imamın söylediğini. Yer. Şeyh Albani tevessül kitabı var. Ben öyle bir şey okumadım hiç. Şeyh Albani kaynaklı değil ki bir. Hiç tevessül aşağıda var, gösterebilir misin? Yok, şu anda gösteremez. Göstermem. Yani yükünce nerede olduğunu. Şimdi tevessülde temel olan kaide tevessül haramdır diyemeyiz. Yasak olan tevessül var. Meşru olan tevessül var. Mesela insan salih amellerine vasıta kılarak Allah'tan bir şeyler isteyebilir. Tevessülün 3 sayı şeklinden hariç olarak. Şimdi 3'e 4'e ayırmadan eve tevessülün meşru olanı var, olmayanı var. Biz şimdi mutlak bir şekilde tevessül ne caizdir deriz, ne haramdır deriz. Anladın mı? Her şeyin bir tevessüllükte, vesilelikte vasıtası var. Yok. Her şeyin tevessüllükte bir vasıta oluş şekli var kendisine ait. Şimdi ilim ehli cenneti istemede tevessül edilir mi? Edilir. İlim ehline ilim tahsil etmeye gidersin. Cennet hakkında, cehennem hakkında malumat alırsın. Bu ilim ehlini vesile kılmaktır. Ama bizimkilerin anladığı şekliyle bir tevessül değil bu. Mesela şimdi normal hiçbir amel işlemeden hatır gönül hesabına, anladın mı hatır gönüllü? Yani Peygamberimiz Fatime'ye diyor, nefsini ateşten satın almaya bak, yarın benim dahi sana faydam olmaz diyor. Eğer hatır gönül için birisi vesilelik mevzubahisi olsaydı herhalde peygamber olurdu. Ve o da kızına olurdu bir de. Değil mi? Ha, peygamber cenneti kazanmada vesile mi? Öğrettiği şeylerle vesile. Ama hatır gönül hesabına seni cennete sokacak şeyleri öğrenmek vesile, onlarla öğrenip onları öğrenip onlarla amel etmeden hatır gönülle cennete girme, bak bu olmuyor. Yüzü suyu hürmetle peygamberin. Tabi bu olmuyor şimdi. Bunu anlatabildim mi? Ne dedim? Yani mutlaka yani bir şeyler, farklı önce şeyler. Önce tevessülde meşru olan olmayan var. Bunu iyi bilmemiz gerekir. Her şeyin kendisine ait bir tevessül edinilme şekli var. Anlatabildim mi? Peygamber şimdi, peygamberle tevessül edilir mi? Edilir. Mesela Şeyh Albani yine o tevessülde Abbas hadisinin nakledişi var. Ömer'e. Şimdi, tasavvuf ehli bunu kullanırken lehlerinde, menfaatlerine dönük nasıl anlamadan, şimdi nasıl bir tevessül olduğunu anlamadan peygamber hayattayken peygamberle tevessül ederdik diyor. Yakaladın mı bunu? Evet. Şimdi peygamberin amcasıyla Bu gösteriyor ki ölüyle tevessül olmaz, peygamber de olsa. Şimdi iyi dikkat edin. Bunu kabul ediyor mu tasavvuf ehli? Tabii ki etmez bunu. Ölüyle tevessülün olacağını söylüyorlar. Aslında. Hatta bunu, daha evla olduğunu söylüyorlar. Şimdi, bak şimdi. Peygamberle tevessül ölüyken olmuyor. Diriyken oluyor. Bu ne anlam taşır? Ölülerle tevessül yapılamaz. O ilk merhalede. İkinci de ne anlaşılır? Demek ki bir insanla tevessül zaten değil. Peygamberin duasıyla, ondan dua istemekle hadislere baktığında ve peygamberi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Kuraklık o kadar azdı ki otlar kurudu, hayvanlar açlıktan, susuzluktan ölüyor. Peygamberin dua etmesini istiyor. Bak bu bir tevessüldür. Zaten olsaydı ölüyle de olurdu. İbn Abbas'ın zatı peygamberden daha meftal? Hayır. Değildir. Peki Abbas'la tevessül ne? Bunun yüzü zürmetine değil. Abbas'ın duasını istiyor. Duasıyla tevessül bu. Bu tevessülün içindedir. Yani kişinin zatıyla değil, şimdi bizzati. Bu hadisi iyi bakman, iyi ele alman gerekiyor. Zatıyla olsaydı Fatıma hiçbir iş yapmadan peygamberin zatıyla tevessül ederdi. Ve peygamber hatır gönül hesabına birilerine bir şey yapabilecek olsa kızına yapardı. Değil mi? Böyle olması gerekmez miydi? Böyle zatıyla olsaydı böyle olurdu. Onun için bizimkiler Şeyh Albani'nin kitabını da aktarırlarken dahi bu tevessül kelimesini yani bu toplumda vurguladığı şeyi ele alarak yapmıyorlar. Yani bir kara taşın hürmetine diyemezsin. Ömer diyor, ey kara taş, sen ne hayır getirirsin ne de şer getirirsin diyor. Ama peygamberin seni öptüğünü gördüm diyor. Ben sadece o yaptığı için bunu yapıyorum diyor. Bu ne demek? Yani peygambere ittiba edildiği için. Mana en takdis var. Zaten bir şeyler getirip götürdüğünden değildir. Ve devamlı duada teşvik istenilirse Allah-u Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla dua vardır. Salih amellerinle bak onları tevessül edinebiliyorsun. Peki duayla tevessül sadece peygamberin kendisine ait bir tevessül şekli miydi? Yoksa şu anda salih insanlardan bize dua etmelerini isteyerek tevessülde bulunabilir miyiz? Salih insana gidip her insandan bunu isteyebilirsin. Çünkü Müslümanın kardeşinin kıyabındaki duası müstecaptır diyor. Bu ne demek? Kabul edin. Çünkü bir insan kendisi için temiz bir ağız değildir. Ama bir başkası için temiz bir ağızdır. Bu ne demektir? İnsan günahlardan beri değil kendisi için. Ama başkası adına günah işleyemediği için o kardeşine yaptığı dua müstecaptır. Tabii. Yani o zaman meşru olan tabii. Üç çeşit tevessülden bahsedebiliriz. Şimdi, kaç çeşit olursa olsun da salih amel bir tevessüldür. Salih amelin nedir hocam? Salih amelin delili nedir? Mağara hadisi. Bu bir tevessül şeklidir. Geçen gün de birisi dedi şarkı yerini verecekti. Şeyh Albani tevessül kitabında zannedersem yanlış nakiller de var tercümeler. Yani bunu okuyan bir arkadaş söyledi bana. Ben kendim bakmadığım için şimdi bulamam diyorum size. Ama orada ama kitapta var. Gerekir, bakmamız lazım. Çünkü yüzü suyu hürmeti yani garip bir olay. Ne demek hocam yüzü suyu? Onun hatırına. Onun hatırına. Benim bildiğim kadarıyla bu tabir Ebu Bekir Sıddık'ın bir şiirinde geçiyor. Bu arada bir şiir var. Efendim? Ebu Talib'in şiiri. Aleyküm selam. Allah razı olsun Tülek. Sen nasılsın? Bu arkadaş yukarıda gerek de var. Bir getirsene. Ne? Şey hadisi Bu arada geçen Ebu Talib'in, işte İbn-i Ömer radıyallahu anh, Ebu Talib'in işte yüzü suyu hürmetine yağmurun yağdırıldığı diye bir şiirini İbn-i Ömer sürekli okuduğunu falan söylüyor. Ebu Talib'in mi? Şimdi bu arada bir şey geçiyor, şiir geçiyor hocam. Dipnotta olacak. Ben okumuştum da şu anda Ebu Bekir'in diye kalmış benim aklımda. Ebu Talib'in diyor. Önce rivayette bir anlarsın. Yok. Ebu Talib'in şiirini İbn-i Ömer radıyallahu anh o şiiri okudu. Ebu Talib müşrikti. İbn-i Ömer radıyallahu anh okuyormuş o şiiri. Ebu Talib müşrikti. Bukhari'nin Sofon tercümesinde. Evet. Evet. Bunun geldi mi? Birinci ciltte Allah'ım. Şimdi bunun demesi daha sağlıklı görünüyor Ebu Bekir'in şiiri diye. Ebu Talib müşrik de. Ne diyor şiirde? İşte yüzü su hürmetine yağmurun yağdırıldığı diye kimin? Peygamberi kastediyor. Şiiri tam hatırlayamıyorum hocam ben. O şekil hatırlamıyor musun? Sen nasıl hatırlıyorsun? Ben öyle bir şiir yani şiirin içinde bu lafzın geçtiğini. Mevzu yüzü su hürmeti. Hatta mevzuda dipnotta da şöyle bir açıklama yapmışlar. İşte bu yüzü su hürmeti lafzı buradan kalmıştır gibi. Onu okumuştum ama o kalmıştı aklımda. Valla ben tebirleri tam görmeden ama tevessül aslında gene bu şekilde sorarsan bir şeyler de. Kerim ancak Allah için. Yolcun tilit olma diyor hocam. Kişiniz mi? Susam mı? Hı? Kişiniz mi? Susam mı? Ne üstündeki? Susam mı? İçinde tohumlar var. Anahton mu? Çörek otu mu? Bilmiyorum işte.